grote bedrijven worden genationaliseerd. De uitslag is niet bindend, maar de Berlijnse politiek moet zich er wel over buigen. Het weer vanavond vanuit het westen op steeds meer plekken droog. Morgen wisselend bewolkt. In het noordwesten kan een bui vallen. Maar het wordt dan een graad of 18. Verkeersinformatie krijgt u van Wijnald Zwaan. De vertraging op de wegen wordt geleidelijk aan minder. De meeste files die we nog staan rond Rotterdam en ten zuiden van Utrecht. De files die er echt uitspringen die staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 14 kilometer met een half uur vertraging. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen zien we zo'n 3 kwartier vertraging bij knooppunt Rotterpolderplein. Daar ligt een lading glas op de rijbaan. 2 rijstroken zijn dicht voor het opvegen van de scherven. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Deil. Daar staat file vanaf de afrit Leerdam met 3 kwartier vertraging. En op de A27 van Utrecht naar Breda, daar is het nog aanschuiven tussen Hagestein en de brug bij Gorkum over 17 kilometer met een half uur extra reistijd. NPO Radio 1. WPRO. Duitsland kiest. Ik weet wat ik niet wil en wat ik niet ondersteunen wil. Links en rechts op geen geval. Ik vind het dieses jaar einfach wahnsinnig schwierig. Ik ben hier nog völlig unsicher. Ik weet het nog niet. Duitsland kiest. Rechtstreeks vanuit Berlijn. Sophie Derksen en Tim de Wit. Goedenavond en welkom terug bij Duitsland kiest. De dag na de verkiezingen. Waarin we nog een uur nabeschouwen op wat de uitslag in Duitsland betekent. Met dank aan de collega's van Dit is de Dag die voor ons wilden plaatsmaken vanavond. Ja, want tot 19:30 zijn we live vanuit het Michel Berger Hotel hier in Berlijn. Aangeschoven aan onze politieke stamtafel zijn journalist Anke Plettner, NRC-correspondent Nienke van Verschuur en Julian Ide, columnist bij de Berliner Zeitung. Willen de Duitsers nou verandering of toch vooral op de ingeslagen weg door? Wat vertelt ons deze uitslag? Ja, bijvoorbeeld over de kloof tussen jong en oud, maar bijvoorbeeld ook tussen oost en west in Duitsland. Dit is Duitsland kiest. Hartelijk welkom bij ons aan tafel, alle drie. Julian, ik wil graag bij jou beginnen. Je schrijft een column voor de Berliner Zeitung. Je zat ook in onze podcast Generatie Merkel. Daar kunnen de luisteraars daarvan jou kennen. Je woont de helft van de tijd in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Klopt. Hoe is daar gestemd eigenlijk? Ja, het is een beetje Oost-Duitsland in een nutshell. Want de SPD heeft de grote steden en het noorden gehaald. En het zuiden, het platteland zuiden, gaat een beetje naar CDU en AfD. En ja, ik schrok er een beetje van. Dat de AfD toch best wel hoge resultaten heeft gehaald. Ja, komen we over te spreken deze uitzending. Hoe komt het trouwens dat jouw Nederlands zo goed is? Ik heb Nederlandse taal en letterkunde gestudeerd hier in Berlijn. Kijk, mooi. Julian, we komen zo ook bij jou terug. Maar eerst kijken we met journalisten Anke Plettner en Nienke van Verschuur naar de uitslag van gisteravond en vannacht. Nog een beetje kleine oogjes hier en daar. Te beginnen met de winnaar, de SPD van Olaf Scholz, met ruim 25% van de stemmen. Na 4 verloren bondsdagverkiezingen zijn ze nu dus de eerste. Ook al is de voorsprong op de CDU-CSU heel klein, maar toch kreeg Scholz een daverend applaus. Ik freu mich, zo viele hier te zien. En natuurlijk freu ik mich über das Wahlergebnis, dat die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewählt haben. Sie haben entschieden, dass die Sozialdemokratische Partei bei allen Balken nach oben geht. Und das ist ein großer Erfolg. Ja, we hoorden het in het fragment niet helemaal, maar er zat dus een heel lang applaus voordat Scholz überhaupt kon beginnen te spreken gisteravond in het Willy Brandthaus. Anke, jij noemde dit als het moment toch wel van gisteravond. Wat beluisterde jij nou in dit applaus? Nou, echt een opluchting. Het was, ik heb zoveel verkiezingsavonden in het Willy Brandthaus meegemaakt waar het echt heel stil was. Dus het was echt zoiets van, finally, daar is er nu echt een reden om een glasje bier te drinken. En dat merkte je ook al daarvoor. Ik was al sinds vanaf 5 uur of zo en naar buiten toen steeds meer mensen kwamen. Het idee van, ja, zullen we het halen? Gaat het lukken? En het is natuurlijk een groot succes op een heel klein niveau eigenlijk. Want 4 jaar geleden had Martin Scholz 20%. En daarvoor had Pierre Steinbrück ook iets van rond de 25%. Dus eigenlijk niet meer een volkspartij waardig 25%. Nee. Maar je moet zeggen, Scholz begon laag. 15% hè, stond 15%. Hij. Ja. En hij heeft dus daaruit echt een groot succes gemaakt. En daardoor was die opluchting zo groot. En hij heeft het ook... ze redden het nu, de SPD, zeg maar, dat de linker en de rechtervleugel... dat ze allemaal nu tenminste samenstaan. De vraag is natuurlijk, hoe lang blijft dat nog zo? En de vraag is ook, Nienke, wat is nou eigenlijk het verhaal... waarmee Scholz de kiezers voor zich gewonnen heeft? Jij schreef daarover in NRC vandaag. Scholz heeft natuurlijk vooral een campagne gevoerd eigenlijk met rust... het White House van Merkel belichamen. Hij vouwde zijn handen zelfs in dezelfde ruit op zeker moment. En tegelijkertijd legt de partij de uitslag nu uit... alsof de mensen verandering willen. Het moet over betere lonen gaan en pensioenen. En dat de partij daarom succes zou hebben geboekt. Is dat nou echt zo? Is dit een roep om verandering door de kiezer? Ik denk niet dat het een roep om verandering is. Ik denk wel dat je gelijk hebt dat Olaf Scholz inderdaad... ook weer heel veel oude sociaaldemocraten wist te mobiliseren. En eigenlijk telt Olaf Scholz als een sociaaldemocraat... uit de tijd van Gerhard Schröder. En Gerhard Schröder was natuurlijk alleen maar uit op oud-kanselier. En die heeft heel erg strenge sociale hervormingen doorgevoerd. En Scholz stond eigenlijk ook, was mede-architect van dat programma. Dus daarom bekeek iedereen Scholz eigenlijk altijd met argwaan. En nu, maar nu ook zag je ook in plekken als Duisburg, waar ik was voor een reportage, dat dus mensen die al heel erg lang SPD-lid zijn en echt nog zo geloven in de oude sociaal-democratische waarden, dat die weer terug waren bij Scholz. Onder de vleugels van Scholz. Onder de vleugels van Scholz. En dat heeft het vooral, denk ik, ook aan zijn, zijn succes was dat te danken. Aan zijn goede... Uitstraling. Anke, maar hij is ook echt veranderd. Want toen hij secretaris-generaal was van de partij onder Schröder... noemde iedereen hem Scholzomaat. Omdat hij zo heel droog was. En zo van, allemaal rare... steeds wel, Anke. Ja, maar ik vind dat hij nu, hoe meer succes hij had in de laatste weken... en dat hoorde ik ook voor heel veel mensen die bij verkiezingsbijeenkomsten waren. Je merkte dat er veel meer mensen bijvoorbeeld in de rij stonden... om een selfie met Scholz te maken. En dat had je dus echt een aantal maanden geleden had je dat niet. Dus hij is echt losgekomen. En ik vond hem ook vandaag bij de persconferentie. Dan ging hij ook in het Engels dan spreken. Hij had zoiets van, ik ben er finally. Mm-hmm. Ik ben er aangekomen. Maar de figuur, waar staat hij voor? Want hij heeft gewonnen met een koers die eigenlijk lijkt op die van Merkel. Daarmee heeft hij nu veel krediet verzameld. Maar binnen zijn partij, je refereert er al aan, zijn heel andere stemmen natuurlijk. Ja, maar weet je... Toen bij de hervorming van de arbeidsmarkt. Dat had alleen Schröder kunnen doen en een sociaal-democratische regering. Dat had nooit een christendemocratische regering kunnen doen. En misschien is het nu vergelijkbaar. Dat je eigenlijk mensen willen verandering. Ze willen ook, klimaatcrisis is een groot onderwerp. Maar er is ook de behoefte om een stabiliteit te hebben. Dus misschien is hij, omdat hij juist zo... heel stabiel lijkt, als iemand die waar je denkt... die is wel iemand die lijkt heel serieus. Maar misschien is hij daarom juist de goede om mensen mee te nemen... echt voor een grotere verandering... die dan weer door FDP en Groenen naar voren wordt geschoven. Hij laat er wel ruimte voor, denk je? Denk het wel, ja. Laten we naar de CDU-CSU gaan met Armin Laschet. Zij behaalde de slechtste verkiezingsuitslag ooit, zakte... van 33% in 2017 naar 24% nu. Maar toch, we hoorden Laschet vanmiddag op de persconferentie... wil die proberen bondskanselier te worden en een regering vormen. Die wählerinnen en wähler die CDU en CSU gewählt hebben... willen dat we ook verantwoording overnemen en regeren. En we zijn de overtuiging dat een regering onder Führung der Union... Das Beste ist für unser Land und auch diesen Wählern fühlen wir uns verpflichtet. Und deshalb haben wir gestern unsere Bereitschaft dazu erklärt. Ja, kort vertaald, Laschet zegt dus... we willen echt toch gaan proberen om een regering te vormen. Dat is in hun ogen, of in de ogen van Laschet in ieder geval... toch de boodschap van de kiezer, Nienke. Ik zat hiernaar te luisteren. Ik denk, heeft hij niet gezien wat er verder is gebeurd? Ja, ik vond het ook heel grappig dat jullie net over het lange applaus voor Scholz begonnen. Want Laschet kreeg ook een heel erg lang applaus. En dat was gewoon heel erg raar gezien, de uitslag. Want inderdaad, Tim, de... CDU heeft echt een historisch lage uitslag op 24%. En ze hebben überhaupt nog nooit onder de 30% gehaald. En bovendien stond ze ook in juli stond ze ook nog in de peilingen op 30%. Dus ze hebben ook nog eens een enorme voorsprong verspeeld. En dat applaus en ook vervolgens die uitspraak van Laschet... dat hij alles op alles zou zetten om een regering te vormen. Dat had ook iets van dat hij nu echt zo de kop in het zand stopt en gewoon doet alsof er... Alsof hij ook best met dit enorme verlies nog kanselier kan worden. Want waarom doet hij dit, Anke? Is het een soort vlucht naar voren? Is het proberen om zijn eigen politieke leven nog te redden? Ja, maar er valt niet meer zoveel te redden. En dat is echt... dit is echt heel erg. Ja, maar het is zo. Als Laschet, als hij nu... Want hij zal niet kanselier worden. Daar zou ik nu echt dat zal ik nu echt eigenlijk denken dat het... Hij denkt dat het kan. Hij denkt dat het kan. Ja, hij denkt dat het kan, maar dat is natuurlijk. Hij heeft nog zoiets om dat te proberen. Omdat misschien dat allemaal te erg is om die nederlaag nu echt zo duidelijk te zien. Maar de hele sfeer, de hele stemming in de CDU is echt. Het is een catastrofe gewoon voor die partij. Dat kun je helemaal niet bedenken hoe erg dat is. En hij heeft de CSU. Die daar heel duidelijk. De zusterpartij in Beieren, precies. Met Marco Söder. En daar was die ruzie wie nou kanselierkandidaat zou worden. En die zijn heel sterk. En achter de coulissen gaat het dus echt niet goed. Dus dan daar probeert hij een beetje iets. Om een bepaalde sterkte te laten zien. Maar hij is niet meer sterk. Ja. Absoluut niet. Denk je dat ook, Nienke? Dat we toch langzaam maar zeker zullen zien dat Laschet plaats moet maken zometeen. Voor een ander? Ja, en zelfs binnen zijn eigen partij vinden meestal, of steeds meer vinden al dat Laschet eigenlijk plaats moet maken. Er was vandaag gesproken van dat hij niet de fractievoorzitterverkiezing uitriep, die eigenlijk morgen zou moeten plaatsvinden. Maar alleen omdat Laschet zo bang is dat hij, als hij zou aantreden, zou verliezen. Omdat hij eigenlijk ook weet dat de steun in zijn partij steeds kleiner wordt. En ook de minister-president van Sachsen die zei ook al... dit was een aardbeving en ik kan me echt niet voorstellen... dat we vanuit deze positie dan gaan formeren. Ja. Dus, is dit ook, Anke, dus echt naast het verhaal van de SPD... het grote verhaal van deze verkiezingen? Deze keiharde klap voor de grote CDU-CSU... die onder Merkel zo lang aan de macht is geweest... en nu ineens dus kleiner is dan de SPD? Ja, dat is heel erg voor de CDU. Die moeten zich echt bedenken hoe ze doorgaan. Kijk, ze hebben heel weinig jonge kiezers. Ze hebben heel echt verloren bij onze vrouwen. Vrouwen hebben ook op CDU gestemd, ook vanwege Angela Merkel. Ze hebben in het oosten heel erg aan de AfD verloren. Dus dat zijn echt zulke flinke klappen... dat ze eigenlijk nog niet goed weten hoe ze eruit moeten komen. En ze zijn ook een ouderwetse partij. Ze hebben helemaal geen... Ze zijn, en dat vind ik eigenlijk het gekke... Terwijl ze zo lang aan de macht zijn gebleven. Ja, zo maar lang het, heeft maar de kiezer deze partij vertrouwd. Ja, maar dan moet je zeggen, dat heeft ook Merkel eigenlijk niet goed gedaan. Want Merkel laat een partij over terug. Of daar is nu een partij die eigenlijk gedomineerd wordt door oude West-Duitse mannen. En die zoals iemand als Friedrich Merz, dus echt een conservatieve, die ook partijvoorzitter wilde worden. En als je, dat is niet meer de partij van deze tijd. En dat merk je heel duidelijk. Even een vraagje, jongens. Maar waar was Merkel gisteravond tijdens dat ovationele applaus voor Laschet? Die zat bij de CDU, toch? Ja, die stond naast hem. Maar heeft ze zich nog... Nee, ze heeft zich helemaal daarbuiten gehouden. Ja. Klappen. Buiten gehouden. Ze stond daar wel nog, ja. Grote vraag natuurlijk. Deze verkiezingsuitslag. We zien versplintering. Mensen zeggen, we zien Nederlandse taferelen. Ja, wat spreekt daar nou uit? Wat hebben die Duitse kiezers hun politici willen vertellen? Spreekt er uit vooral behoefte aan verandering? Of willen ze toch vooral meer van hetzelfde? Want dat is dus ook bijvoorbeeld bij Scholz nou niet helemaal duidelijk nog. Edwin Koopman, onze redacteur en verslaggever hier aanwezig... ging voor ons in Berlijn vandaag de straat op. Lichtenberg, voormalig Oost-Berlijn, the day after. Zwervers liggen onder een viaduct. Een straatzanger doet Ozzy Osbourne. En de bewoners, die kopen hun dingen in Ring Center. Een niet al te luxe shoppingmall. Die Ergebnisse die jetzt waren, haben mich jetzt auch nicht wirklich überrascht. Also ich habe eigentlich auch so erwartet. Für mich war das jetzt keine große Überraschung, wie das Ergebnis jetzt zustande kam. Nog zijn gezichten, een gewone dag en een uitslag die eigenlijk niemand lijkt te verrassen. De jongere stemmers niet en ook niet de oudere SPD'er die net het winkelcentrum verlaat. Nee, gar niet. Dat is ongeveer dat wat ik erwartete. Nu alleen nog hopen dat de formatie een beetje snel gaat. Hoffen maar dat jetzt die verhandeling goed lopen. Oké, geen verrassing voor de mensen van Lichtenberg. Maar teleurstelling? Ja, zeer enttäuscht. Weil andere Parteien nie die Chance kriegen. CDU und SPD, die wechseln sich jahrelang nur ab. Omdat andere Parteien eigenlijk geen kans hebben. CDU en SPD wisselen elkaar al 50 jaar af. Om de beurt aan de macht. Zo verandert er nooit wat. Die sind ja schon 40 oder 50 Jahre am Start. Da ändert sich ja nie was. En verandering. Ja, dat willen ook de oudere dames met boodschappentassen. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Ich habe neulich gehört... Duitsland heeft verandering nodig. Het land is als een Jaguar. Prachtig modelletje. Maar zodra je onder de motorkap kijkt, dan rammelt het. Van alle kanten. Schönes Modell. En dan, wenn man unter die, nur den Hub, die Haube wegmacht, dan sieht man schon Probleme. Bei dir all die Jahre wird schon, denke ich mal, eine Änderung brauchen. Ja, natürlich. Also ich meine jetzt, es muss nicht unbedingt die AfD sein, ja. Es könnte ruhig auch eine andere sein. En die verandering hoeft echt niet van de AfD te komen. Aber verandering muss ja. Maar de SPD gaat het niet doen. En ook de CDU Nein, niet. Nee, SPD wird es nicht machen, CDU auch nicht. Das ist die Elite, die haben immer, die machen immer das, was sie machen. Dat is de elite. Die doet altijd wat die wil. De elite. Frau Merkel was daar unbedingt een onderdeel van. Hoe aardig ze ook was. Frau Merkel mag ja sehr nett sein. Aber sie hat keine neue Akzente gesetzt und auch keine Entscheidung getroffen. Oder diese ganzen Regierung, der sie vorgestanden sind. Frau Merkel heeft geen keuzes gemaakt. Ze heeft alles voor zich uitgeschoven. En nee, de oudere dame met de boodschappentas heeft zich niet aan haar vergist. Ik heb nooit op haar gestemd. Ich habe eigentlich nicht für sie gewählt. Een reportage van Edwin Koopman was dat, vanuit Berlijn vandaag. Ja, laten we, Anke Plettner, met jou ook nog eens kijken. Hoe hebben die kiezers zich nou bewogen tussen de partijen? Wat valt dan op? Bijvoorbeeld, als je kijkt naar het verschil tussen jong en oud. We hoorden hier de oudere mevrouw met de boodschappentas. De Union die verloor dus over de hele linie ten opzichte van 2017. Ook onder ouderen. Jij zei daar net al iets over. Het is een oude partij. De SPD won, vooral als ze wonnen, onder oudere kiezers. Hoe dan ook, ze moeten het dus allebei vooral van die ouderen hebben. Mm. Waarom spreken ze de jongeren niet meer aan, denk jij? Als je ziet in vergelijking met de groenen bijvoorbeeld... Merk je bij jongeren dat klimaat een heel groot onderwerp is. En als je naar de kiezers kijkt die voor het eerst naar de stembus gingen... hebben dus de FDP het grootste stemmenaandeel, dus 23%. En de groenen 22% van de eerste kiezers. Dus dat vind ik echt opvallend. En ik denk dat het, dus ten ene het onderwerp van de klimaatcrisis... is gewoon iets wat die andere, waar die andere partijen wel zeggen... ja, daar willen we ook iets aan doen, maar daar zijn ze minder geloofwaardig... En dan is ook het aandeel jongeren bij de Groenen is gewoon groter. Het is gewoon een jongere partij en dat is anders. En de SPD heeft ook iets, het is een oude volkspartij. Dus het is ook zo'n beetje iets van... ja, volgens mij is het echt een beetje meer een culturele iets. Dat je hier en daarmee... Ja, dat het een beetje dat het niet zo modern lijkt. Mm. En daarom voelen zich, denk ik, jongeren eerder thuis bij die andere partijen. Maar ik ben hier zeker niet de jongste aan tafel, dus misschien kan ik maar... Julian, wat denk jij? Nou ja, de SPD heeft voor de laatste 6 verkiezingen oude witte mannen met wiens achternaam met S beginnen gestuurd. Dus ik denk dat het de meeste jonge mensen niet echt aanspreekt. En dat snap ik ook. En aan de andere kant staat een Annalena Baerbock, dus een jonge vrouw. Die... De leider van de Groenen. Ja, ja, klopt. En nou, ik snap het heel goed dat jongeren daar niks van de SPD en ook niet van de CDU willen weten. Ja. Maar je leest verschillende dingen. Hè? Hebben we nou bij deze verkiezingen wel of niet een clash tussen de generaties gezien? Wat vinden jullie? Er wordt nagedacht, dames en heren. Nou, ik denk dat er echt behoefte is aan verandering. En dat je merkt, en zeker nu na die coronatijd... je merkt gewoon heel duidelijk wat de problemen van dit land zijn. En digitalisering bijvoorbeeld is een groot probleem van dit land. Daar zijn we gewoon echt niet modern. We zijn niet zo modern als we eigenlijk zouden moeten zijn... als echt zo'n grote industriële natie. Dus dat merk je gewoon heel duidelijk. En, en bij corona merkte je ook heel duidelijk... dat de verschillen tussen arm en rijk groot zijn. Dat de sociale voorzieningen die zijn wel goed... in Duitsland. Maar je merkt toch ook dat er heel veel mensen ook problemen hebben. Huren is een groot probleem. De huren zijn veel te duur. Dus de hele woningbouwpolitiek, daar werd gewoon veel te weinig aandacht aan besteed. Dat is ook iets wat voor jongere mensen echt een groot probleem is. Dus ik denk... Nee, ik zou niet echt zeggen een clash tussen jong en oud. Het is meer misschien degene die echt een verandering willen en degene die denken van, oké, ik laat maar zo... Want 85% van de Duitsers zijn met hun eigen positie... of zijn hun eigen... ik moet even Duits zeggen. Zeg het af, Duits. ja, ihren eigenen Verhältnissen. Dus der, man, hun eigen situatie, ja, hun eigen leven, zijn ze eigenlijk heel tevreden. De economische situatie, daarmee zijn ze tevreden. Ja. Dus we zijn hier, ja, op een heel goed niveau, maar er zijn natuurlijk ook mensen die arm zijn. Dus ja. Het is een beetje met mij gaat het goed, maar met ons gaat het slecht. Hè? Dat, ja, zeggen we in, ja, Nederland ook vaak. Ja. Nienke, wat ik opvallend vond, Anke noemde het even, de FDP, liberale partij, hè, voor Nederlands begrip een partij die een beetje tussen de VVD en D66 in zit, zou je ook kunnen zeggen, was de grootste partij in de leeftijdsgroep 18 tot 24. Wat zit daarachter, denk je? Ja, dat vind ik ook wel Want de groenen snappen we in die zin. Hè? Ja. Dat is natuurlijk een groep die zeer met het klimaat, die zich daar heel erg betrokken bij voelt bij dat thema. Maar de FDP, ja, is geen klimaatpartij. Nee, maar de FDP probeert zich wel ook echt te presenteren als een partij of een jonge en een beetje een progressieve partij. En ook als je de optredens van Christian Lindner, de lijsttrekker, ziet, dan zie je altijd dat er al heel erg veel jonge mensen omheen zwermen en selfies met hem willen nemen. En, is dus wel een politicus misschien die meer aantrekkingskracht op jongeren weet, ja, uit te oefenen. Ja, en voor hem is het klimaat ook echt wel een belangrijk thema. Maar aan de andere kant belooft hij ook... Het mag niet te veel kosten, toch? Hm? Het mag niet te veel kosten allemaal. Het mag niet veel kosten. In ieder geval, hij verwacht vooral dat de investeringen vanuit de bedrijven zelf komen. En vooral de overheid mag zich er niet veel mee bemoeien. Ja, hij doet altijd een beetje alsof hij van Duitsland een soort van start-up paradijs gaat maken met zo'n hele gunstige belastingvoordelen en dat soort dingen. Ja. Dus ik denk dat dat ook voor jonge mensen dan soms aantrekkelijk kan zijn. Ja. En Jolien, jij hebt op de Groenen gestemd. Ja, klopt. Waarom voelde jij je tot die partij aangetrokken? Ook het klimaatonderwerp waar we het net over hadden? Ik heb een aantal jaren geleden heb ik eigenlijk voor mijzelf besloten om alleen maar op vrouwen en alleen maar op jongeren te stemmen als dat kan. Dus, die hadden ze niet bij de rest. Dat was de keuze best wel makkelijk. Ik mocht tegelijkertijd ook nog een paar weken geleden in Neder-Saxe stemmen bij de communale verkiezingen. Dus nog even bij de FDP. Ik denk ook dat die jongeren kon aanspreken omdat ze heel goed zijn in online. Een heel goede online strategie hebben. En ook al bij de laatste verkiezingen waren ze eigenlijk een beetje de enige die online, ja, echt op online hebben ingezet. En ik denk dat je daar gewoon meer jongeren bereikt. En dat is geslaagd. Ook iets waar dus die grote middenpartijen, de CDU, CSU en de SPD, veel minder goed in zijn. Daar zie je soms administratieve eenheden van die partijen op bundesland niveau die nog niet eens een social media account hebben. En dat kan natuurlijk niet in 2021, dames en heren. Ja. Nou, misschien met een fax. Ja, die hebben ze hier nog steeds. Nou, daar een andere keer meer over. Dan de alternatieven voor Duitsland. Toch ook een verhaal. De rechtspopulistische partij, de AfD. In 2017 enorm goed gescoord bij de verkiezingen. Enorm in opkomst gekomen. Toen natuurlijk een beetje profiterend van de vluchtelingencrisis die toen speelde. Maar nu gezakt, zo rond de 10%. Anke. Die hebben trouwens, de AfD heeft volgens mij op Facebook net zoveel followers als SPD, CDU en samen. Dus, ja. Dus de AfD is daar ook goed in die social media. Dus, maar kunnen we zeggen dat de opmars van die partij met deze verkiezingen gestopt is? Dat zou ik niet zeggen. Nee? Nee, vooral niet in het oosten. Want het is ze gelukt in Oost-Duitsland echt grote winsten te maken. Ze hebben veel kiesdistricten direct gewonnen. Dus, en in Sachsen en Thüringen. En in Thüringen regeert die linker. Maar de AfD is de sterkste partij geworden. Dat zijn twee grote deelstaten in het oosten. Twee grote deelstaten in Oost-Duitsland. En ze lopen zo'n beetje dat wat de linker was in het oosten. In het oosten die Kummerer-partij. Dus degene die zich een beetje bemoeien met je belangen. En die allemaal denken van, ik doe het wel voor jou. En ik help je wel met je Hartz IV-aantraak. En zo dit soort... Dat is de uitkering. Ja, de uitkering. Dus dat doet steeds meer de AfD. En ik denk dat ze daar ook nog kunnen groeien. Ja. En Nienke, jij schreef vandaag in jouw verhaal in de krant dat de AfD in Berlijn moeite had op een plek te vinden om de verkiezingsavond met z'n allen te kunnen organiseren. Kun je vertellen wat daar aan de hand was? Ja, dat is heel grappig, want het was ook laatst al toen ze probeerden de Berlijnse AfD, toen die probeerde een congres te houden, toen moest ze ook naar Brandenburg uitwijken. En nu... Want in Berlijn, dat is natuurlijk echt een linkse stad, ja, hè? Moeten precies, we erbij dus zeggen. Zijn ze van de AfD zijn ze niet welkom. En nu ook moesten ze uitwijken dus naar een trouwzaal boven een dierenwinkel. Boven een dierenwinkel? Ja. Het zag er niet heel feestelijk uit. Nee. Ik wil eigenlijk over het oosten zo meteen met jullie verder praten. Maar iets anders wat natuurlijk toch ook hier wel een beetje doorheen speelt, is het verschil tussen jong en oud, hebben we het over gehad. Maar bijvoorbeeld ook tussen stad en platteland. Gisteren in de uitzending werd opgemerkt, het merendeel van de Duitsers woont niet in de stad. Anke, hoe zie jij die verschillen tussen stad en platteland nou weerspiegeld in deze uitslag? Nou, ik denk dat die verschillen worden steeds groter. En het is inderdaad zo dat veel partijen, denk ik, te veel naar de stad kijken. En zeker hier in Berlijn. En dat was ook altijd wat ze tegen wat mensen over de Groenen zeiden. Van jullie denken dat we allemaal in Berlijn hier op de Prenzlauer Berg wonen. En geen auto nodig hebben om naar het werk te komen. Dus dat merk je. En dat is zeker iets. Het zijn onderwerpen waar de komende regering zich heel erg mee bezig moet houden. En daar zijn wel allemaal programma's voor. Dat het beter zou worden op de stad. Er zijn programma's dat de huisartsen naar de stad, naar het platteland komen. Al dit soort dingen, dat er busverbindingen zijn. Dat zijn wel ideeën die er allemaal zijn. Maar ik denk de werkelijkheid van veel mensen op het platteland ziet er gewoon nog anders uit. Toch heel anders ook dan veel Nederlanders denken, denk ik, over Duitsland. Ja. Je noemde de Groenen. Een partij die natuurlijk juist ook in deze campagne heel erg geprobeerd hebben om zich als brede partij te profileren. Er was dat beroemde verkiezingsfilmpje waar er ook gewoon bij de Groenen gebarbecued mocht worden. Met worst. Interessante vraag vind ik. Als we zien, hè, die Groenen zijn, ja, ze zijn gegroeid, maar ze zijn niet zo hard gegroeid als aanvankelijk in de peilingen wel leek. Hoe belangrijk vinden de meeste Duitsers dat thema klimaat nou? Als je dan naar die uitslag van de Groenen kijkt. Het lijkt alsof ze toch andere thema's de doorslag hebben laten geven. Ja, ze vinden het wel belangrijk, denk ik. En dat merk je ook op alle peilingen. En als mensen worden aangevraagd, zeggen ze dat ze het allemaal heel belangrijk vinden. Jongeren vinden het natuurlijk heel belangrijk. Je hebt die klimaatstaking nog gehad 2 dagen voor de verkiezingen. Maar het probleem is, als je dan bedenkt van wie moet het betalen, dan worden mensen gewoon bang. En dat is iets waar ze dan denken van nee, eigenlijk, ik moet toch kijken dat ik dat mijn loon blijft, dat mijn baan blijft. En je moet ook niet onderschatten dat wij een sterk autoland zijn in Duitsland. Dus de automobielindustrie is belangrijk. En het is natuurlijk ook allemaal wat er werd beloofd. Bijvoorbeeld dat we nu 1 miljoen elektrische auto's zouden hebben. Die zijn er gewoon nog niet. En we hebben die opladestations gewoon nog niet. Dus de voorzieningen zijn nog niet zo ver. Mensen zouden dat wel willen doen. Maar als je dan met je auto maar 50 kilometer ver kunt rijden met je elektrische auto. Maar je woont dus op het platteland. Ja, dan red je dat dus niet. Dus dan is die 14% voor de Groenen best wel teleurstellend. Zeker als je ziet waar ze ook in de peilingen in het voorjaar vandaan komen. Toen ze op een gegeven moment de grootste partij waren zelfs. Vind ik wel. Dus ik vind eigenlijk dat ze kijk, in april stonden ze eens bij 28. En iedereen dacht van Jezus. En wij hadden het probleem met de overstromingen. Dus het vraagstuk van het klimaat was dus ineens heel dichtbij. Dus mensen hadden echt zagen al die volgen van de klimaatcrisis. En ik had dus echt duidelijk meer verwacht. Jij ook, Nieke? Ja, ze stonden ook jarenlang al eigenlijk zo boven de 20%. En ze hebben volgens mij ook bij de Europese verkiezingen hebben ze ook 20% of zo gehaald. Dus ik vind het ook wel, het is eigenlijk wel een groot verlies voor de Groenen. En ik vind de dynamiek over de Groenen in Duitsland ook best wel opmerkelijk. Want je merkt, vind ik, dat best wel veel mensen inderdaad bang zijn dat er iets wordt afgenomen. En heel veel mensen in de stad ook, die zeggen van ja, maar binnenkort mogen we niet meer met de auto rijden in de stad en mogen alleen nog maar fietsen of moeten we alleen nog maar met de elektrische step. En dat heeft echt zoiets. Het zijn echt van die best wel overtrokken ideeën over wat de Groenen zullen bewerkstelligen als ze in de regering zitten. Maar dat is natuurlijk ook een verhaal wat die anderen heel erg gebruikten. Dus de CDU. De verbodspartij. Ja, die verbodspartij. En ook zo. En dan ook nog met links samen. Dus het was echt zo'n beetje dat je het idee had, de communisten komen hier straks met de bakfiets de stad in. Weet je, zo erg is het allemaal. En uiteindelijk hebben de linker, hè, de kiesdrempel. Nou ja. In ieder geval, ik vind iets anders interessant wat je eerder noemde, Anke. Die vrouwen die verloren zijn gegaan voor het CDU. Juist Merkel was toch ook de vrouw die heel veel vrouwelijke kiezers naar zich toe trok. En die zijn nu dus weer een beetje verdwenen. Ja, dat is zo. Want er zijn gewoon in de CDU zijn er heel weinig vrouwen. En dat die echt in een leidinggevende functie. En je had als enige minister-president Annegret Kramp-Karrenbauer die opvolger zou worden van Merkel. En die dan gewoon die niet sterk genoeg was. En dat was ook een teken. Merkel had zich in haar echt vergist. En zag op een gegeven moment, ze is niet sterk genoeg en heeft haar ook echt laten vallen. En als je dan bij de SPD kijkt,

Kijk haarscherp met 4K-beeld en kijk waar je maar wilt met Ziggo Go. Ziggo, enjoy it all. Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam. Kijk of stream wat je wilt, waar je wilt en wanneer je maar wilt. Stap nu over op Ziggo Alles in 1 en krijg de eerste 5 maanden voor maar 39,95 per maand. Ga naar ziggo.nl. Ster. NPO Radio 1. WPRO. Duitsland kiest. Ich weiß, was ich nicht will und was ich nicht unterstützen will. Links und rechts auf keinen Fall. Ich finde es dieses Jahr einfach wahnsinnig schwierig. Ich bin mir noch völlig unsicher. Ich weiß es noch nicht. Deutschland kiest. Rechtstreeks vanuit Berlijn. Sophie Derksen en Tim de Wit. Jawel, welkom terug bij Duitsland kiest met onze speciale live-uitzending over die Duitse verkiezingen. U verwacht misschien Bureau Buitenland, dat zijn wij ook gewoon, maar in een iets ander jasje en niet vanuit Hilversum, maar vanuit Berlijn, waar we ook het komende half uur over de gevolgen van de Duitse verkiezingsuitslag zullen spreken. Ja, want Duitsland heeft gestemd. Voor 7 uur namen we de uitslagen door en tot 7:30 praten we verder over die grote vraag. Welke opdracht, welke grote vragen voor Duitsland zijn er nou uit deze uitslag af te leiden? En dat bespreken we met Anke Plettner, journalist voor de Duitse publieke omroep, NRC-correspondent Nienke van Verschuur en Julian Ide, columnist bij de Berliner Zeitung. En hoofdpersoon in onze podcast Generatie Merkel. Neem bijvoorbeeld de moeilijke relatie tussen Oost en West. Ondanks dat de muur al meer dan 30 jaar geleden gevallen is, blijven de verschillen tussen de voormalige DDR en de rest van Duitsland ontzettend groot. Julian, ik wil bij jou beginnen, dit blok. Want jij groeide op in het Westen, maar je woont inmiddels de helft van de tijd in het Oosten, in Sachsen-Anhalt. En de minister-president van die deelstaat, Rainer Haseloff van de CDU, die zei gisteravond: over de spanningen tussen Oost en West, die er nog altijd zijn, is het in deze campagne veel te weinig gegaan. De uitslag laat juist zien dat daar veel meer aandacht voor moet komen. Ben je het met hem eens? Ja. Maar niet alleen in de verkiezingscampagne, maar over het algemeen is er weinig aandacht voor Oost-Duitsland en ja, de problemen van de Oost-Duitsers. En ook al ben ik het natuurlijk helemaal niet eens met de AfD, maar daar hebben ze wel gelijk in. Dat er over Oost-Duitsland, ze zijn bijna nergens vertegenwoordigd. En ook in de Bundestag zelf zijn er. Je bedoelt, de Oost-Duitsers zijn te weinig aanwezig eigenlijk in het publieke leven? In het publieke leven, in universiteiten, in grote bedrijven, in de politiek. In de Bundestag zijn er maar 15% van de vertegenwoordigers zijn Oost-Duitsers, ook al zijn Oost-Duitsers 19% van de bevolking. En ja, dat je vindt niet. Het overal eigenlijk. Ja, je maakt je er in onze podcastserie Generatie Merkel, die we dus maakten onder andere met jou over die erfenis van Merkel, de politieke erfenis. In de aflevering over het verschil tussen Oost en West maakte je er ook echt kwaad over. Laten we even luisteren. Ik denk, daar gaat die woede niet over. Dat het soort van in de DDR beter was. En dat is iets wat West-Duitsers dan vaak zeggen, om het maar een beetje af te maken. Maar ze hebben wel een punt. Want er zijn alle jonge mensen. Er is echt een brain drain heeft er plaatsgevonden in Oost-Duitsland. Alle jonge mensen zijn gewoon. Iedereen die iets kon, zeg maar, die is eigenlijk naar het Westen gegaan. Of naar de grote steden, Berlijn, Leipzig en Dresden dan nog misschien. En voor de rest waren er geen kansen. Er werden openbaar vervoer werd minder en minder. En het werden ook plekken waar je dan eigenlijk niet meer zo heel goed kon leven. Ja, Julian, als je zo luistert, dan hoor ik dat het je raakt. Waarom is dat? Ja, ik woon nu zelf op het platteland in Oost-Duitsland. En ik zie gewoon ook een beetje dat er, als ik een bus wil nemen, dan moet ik de avond van tevoren bellen dat ik die bus wil nemen. Is dat echt zo? Ja, het is echt zo. Dus ik stond ook 3 keer aan de bushalte voordat ik door had hoe dit werkt. Want dat ken ik uit Berlijn natuurlijk helemaal niet, maar... dan snap ik elke kiezer daar die zegt van... ja, ik kan echt niet op de Groene stemmen als die de snelweg hier willen voorkomen. Want dat hebben de mensen daar nodig. En het is gewoon geen alternatief om daar met openbaar vervoer rond te komen. Intrigerend vind ik. Je bent geboren in 1987, hè? Als ik Klopt. Het goed onthouden ja. heb. Dus ja, jij bent weliswaar 2 jaar voor de val van de muur geboren, maar toch bewust heb je die deling van Duitsland niet meer meegemaakt. Nee, en toch, ook in jouw generatie, je kunt onmiddellijk zien, zei je mij eerder, of iemand uit het oosten of het westen komt. Dat is nog steeds zo. Nou, zien niet. Ze dragen dezelfde kleren. Dat begrijp ik. Je weet het van maar, elkaar. Ja, dat is toch een beetje een andere mentaliteit. Dus hier in Berlijn, toen ik hier studeerde, was ik vooral bevriend met Oost-Duitsers. En daar, ja, ik had toch een beetje het idee dat er ja, minder conflicten worden uitgedragen. En uitgesproken dat, misschien. Ja, ja. Dat ze een beetje meer privé, dat ze een beetje meer privé zijn en minder, ja, minder geloven misschien ook in overheidsinstanties. Of wantrouwen. Publieke. Onder veel burgers. Ja, misschien. Ja. Nienke, jij bent ook deels opgegroeid in de voormalige DDR. Daar heb je ook een mooi artikel over geschreven, 2 jaar geleden in de NRC. Ben je teruggegaan naar het dorpje waar je toen een aantal jaar hebt gewoond. Hoe is dat zo gekomen dat jij met je ouders en broers of zus, weet ik even niet meer, maar daar terecht bent gekomen? Ja, ik was 4 toen we daarheen verhuisden. Het was in 1992 en zo kort na de val van de muur. Ja, mijn ouders die waren denk ik uit op avontuur. En mijn vader is dominee, mijn moeder is arts, dus die konden daar ook goed werken. En ik heb er inderdaad op de basisschool gezeten. En, wat heb je er voor herinneringen aan? In de jaren? Nou, ik herinner me vooral dat ik altijd het contrast om terug te komen na vakantie in Nederland altijd wel groot vond. En verder vind ik natuurlijk als kind alles al wel snel nou, mooi. Of, minder beseft natuurlijk ook nog precies, van ja, wat het precies is. Maar tegelijkertijd, wat Julian vertelt, want jij bent daar natuurlijk kort geleden dus ook nog wel geweest. Herken je wel veel in wat hij zegt? Ja, ik herken ook heel erg wat hij zegt over dat de Ossies onder elkaar zich nog een beetje opzoeken. En ik had een vriendin bijvoorbeeld zei van ja, ik ga alleen maar met Oost-Duitsers uit. Ook al wonen ze al lang in Hamburg. Maar dat was dus gewoon een soort van een soort mentaliteit waar ze zich dan thuis bij voelden. En je had het in dat stuk bijvoorbeeld over jammer Ossies. He, die dus ook graag klagen over ja. dat het ze inderdaad altijd maar tegen zit. Is dat inderdaad nog steeds iets wat je veel ziet bij mensen die in het oosten van Duitsland zijn opgegroeid? Ja, dat was een soort cliché wat iemand van de geïnterviewden noemde. Ik vind dat je dat bij de jongere generatie helemaal niet zo hebt. En het cliché is meer zo dat denk ik dat is vanuit het Westen bedacht. Dat de Ossies vinden dat ze nooit genoeg hebben. En er is natuurlijk heel erg veel geïnvesteerd in het oosten, maar die onvrede komt er helemaal niet vandaan. Dat hun, hun straten zijn nu heel mooi en heel veel kerken zijn beter opgeknapt dan veel pleinen of stadskernen in het westen. Ja. Dus daar zit het hem niet in, maar ze vinden dat ze eigenlijk niet genoeg erkenning hebben gekregen voor hun leven voor de val van de muur. Ja, het zit er meer in die erkenning, Anke. Ja, ik heb ook een verhaal over het oosten, want mijn ouders zijn naar het westen gegaan voordat de muur gebouwd werd. Dus, en mijn hele familie en grootouders bleven dus in het oosten. Dus ik ben heel veel naar de DDR gegaan als kind. En ik ken dus de echte DDR ook heel goed. En ik heb vaak bij mensen, bij mijn familie van mijn generatie, voel ik dat heel erg, dat jammer Ossie. En dat maakt me soms ook kwaad. Want je vindt het terecht? Ik vind het vaak ook terecht. Want ik zie wat er allemaal veranderd is en hoeveel beter het is. En hoe de steden zijn opgeknapt, de gezondheidszorg. Er zijn heel veel dingen en ze hebben heel veel kansen gekregen. En dat vind ik dat ze vaak ook te weinig die kansen hebben opgepakt. Mm-hmm. Er zijn mensen die dat gedaan hebben. Maar ik vind ook dat er veel mensen zijn die dat niet hebben gedaan. Wat ik wel zie is dat er inderdaad te weinig kennis is over elkaar. Dus ik heb het geluk gehad dat ik veel van de DDR kende. En daardoor ook makkelijker in communicaties kom met mensen. En dat ik ook heel veel respect heb voor het leven daar. Dus maar, ja. Jullie zeggen allemaal, er is veel geïnvesteerd, zeker in de oostelijke deelstaten. Maar toch nog steeds is het zo dat er verschil is tussen in lonen en pensioenen ten opzichte van het Westen. En iemand als Rainer Haseloff, dus de minister-president van de Christendemocraten in bijvoorbeeld Sachsen-Anhalt, zegt, ja, die spanningen tussen Oost en West zijn er wel degelijk en die moeten we veel meer adresseren. Wat vind jij, Anke? Ja, dat vind ik ook. Maar kijk, ga maar naar het Ruhrgebied. Ga maar naar een stad als Gelsenkirchen. Die ziet er echt niet beter uit dan Greifswald. Dus dat vind ik, moet je ook eens bedenken. En daar vind ik vaak dat... wat ik goed zou vinden is dat mensen meer zichzelf het idee hebben van... ik kan iets veranderen in dit land. En daar zit het in, denk ik. Niet zoveel naar de overheid kijken, wat die allemaal kunnen doen. Dan toch... iets meer, eigenlijk een beetje dat Nederlandse ondernemergeest. Dat zou ik heel goed vinden voor ons land. En dat is moeilijk hier. Julian? Daar zie je volgens mij ook in de jonge generatie zie je volgens mij ook een verschil tussen mannen en vrouwen. Want vrouwen zijn, die jonge vrouwen die zijn heel ondernemend en gaan naar de steden in het westen omdat ze daar werk hebben gevonden. Terwijl de mannen vaak terugblijven en toch nog een beetje de jammerossie uithangen. En juist onder jonge, vooral ook mannen, jonge mannen in het Oosten... is bijvoorbeeld een partij als de AfD heel erg groot. Dat zie je ook vaak bij de deelstaatverkiezingen. En gisteren hebben we het ook gezien. Ja, is zo. Dat zijn zeg maar ook de hele, echt de rechterkant. En dat zijn vaak jonge mannen. En is zo. Ik ken het ook van dorpen uit Mecklenburg-Vorpommern of zo... dat er eigenlijk alleen nog maar de jonge mannen zijn gebleven. En die vrouwen zijn inderdaad weggegaan. En dat is echt een probleem. Interessante observatie vind ik dat Oost ook wellicht wel laat zien dat de groenen... Die doen het namelijk ook heel goed daar, onder de jongeren. En de AfD wel eens de nieuwe, grotere partijen zouden kunnen zijn. Wordt gezegd, die verschillen op de flanken... die gaan we straks in veel grotere mate zien. En eigenlijk zien we het misschien ook wel met de implosie in het midden in Duitsland. Ben je het eens met die analyse? De groenen doen het niet goed in het Oosten. Ze doen het bij de deelstaten opvallend goed, vooral onder de jongere kiezers. En dus wordt gezegd, misschien zijn dit wel de volkspartijen van de toekomst. Ja, ik denk dat wat Christian Lindner gisteravond zei, de lijsttrekker van de FDP, dat het op zich wel adequaat is. Namelijk dat de overgrote meerderheid van de Duitse kiezers heeft gestemd voor een middenpartij. Dus die linke die heeft natuurlijk de kiesstempel niet gehaald. En de AfD is ietsjes kleiner geworden. In de voormalige DDR-deelstaten ligt dat iets anders. Maar ik denk dat daar zijn de kiezers vooral van het CDU gekomen. Dus daar... CDU heeft enorm verloren. Heeft daar enorm verloren. En de AfD heeft daar ook dus wel een heel klein beetje verloren. Maar ze zijn nog de grootste omdat de CDU zo verloren is. En het ligt vooral, volgens mij in het Oosten zijn het ook heel belangrijk welke personen er zijn. Als je ziet bij Manuela Schwesig van de SPD heeft in Mecklenburg-Vorpommern 40% gehaald bijna. Of 39 nog iets. En, maar ook een linker minister-president in Thüringen, Bodo Ramelow, heeft ook een hele grote steun. Dus volgens mij is het ook, het ligt hem ook in de personen die daar zijn. Het charisma van de politicus, spreken ze voldoende de mensen aan daar? Ja. Als we het weer iets Duitsland breder kijken... want gisteravond maakten we hier ook een uitzending. Marlijn Schoneboom was hier bij ons toen te gast. Oud-correspondent van de Volkskrant die hier nog steeds in Duitsland woont. En hij zei het thema, het verschil tussen arm en rijk... dat is echt een stuk groter in Duitsland dan in Nederland. Hè. De groep tussen aanhalingstekens armen in Duitsland... dat zijn er echt verschillende miljoenen. Daar zei hij, is veel te weinig aandacht voor geweest in de campagne hier. Zijn jullie dat met hem eens, Nienke? Dat weet ik niet. Ik geloof dat 55% van de kiezers heeft aangegeven... dat ze sociale gerechtigheid of rechtvaardigheid... eigenlijk het grootste en het belangrijkste thema vonden. En daar kan je ook wel het succes van de SPD enigszins mee verklaren. Ja, en ik denk eigenlijk niet dat er te weinig aandacht was. Want zeker voor de SPD was dat een heel belangrijk onderwerp... omdat ze hun eisen naar minimumloon van €12... was een van de centrale eisen die ze zeiden van dat willen we veranderen. Want 10 miljoen mensen die zo weinig verdienen, dus dat moet beter worden. Dus dat was, vond ik, een van de weinige echt hele duidelijke boodschappen. Maar is het, want ik las ook een onderzoek dat die €12... Hè, stel dat je dat dus per uur krijgt als minimumloon... dat eigenlijk ook nog niet eens genoeg is om fatsoenlijk van rond te komen. Is zeg maar een Olaf Scholz als bondskanselier straks... met een eventuele regering, met de FDP en de Groenen... in staat om dat armoedeprobleem aan te pakken? Want ik ben hier zelf correspondent geweest 8 jaar geleden... bij de verkiezingen van 2013. Toen ging het hier ook al over. En er is niet echt heel veel veranderd in die 8 jaar. Die groep armen is toch nog steeds behoorlijk benadeeld. Eén centraal probleem daarbij is de hoogte van de huren. Wij zijn in Duitsland echt een huurderland. Dus we zijn in Europa het land met de mensen die het minste eigen huizen hebben. Ja. Dus daar moet je echt iets aan veranderen. En als je zoveel van je loon weggaat voor je huur, ja, dan red je het gewoon niet. En dat is echt, zeg maar, een van de centrale problemen. En daar denk ik wel dat ze daar echt iets aan gaan doen. Ja, een consequentie daarvan is natuurlijk dat armoede in Duitsland is vooral een probleem van oudere mensen. Terwijl in Nederland oudere mensen juist de rijkste groep want die bezitten vaak een huis zijn. En omdat, ja, in Nederland hebben ze vaak hoeven ze vaak geen huur meer te betalen, want ze hebben een eigen huis. En dat is in Duitsland, ja, zit het toch anders, zeker ook onder Oost-Duitsers. Ja. Waar natuurlijk helemaal geen groot vermogen is opgebouwd in hun levens. En dus, ja, dus daarom zit het denk ik wel een beetje anders. Nienke, is dit iets waarvan je zou kunnen zeggen, dit is echt een onderwerp wat Merkel heeft laten liggen in de afgelopen jaren. Dat wordt haar toch wel een beetje verweten, hè? Een aantal grote structurele problemen in Duitsland heeft ze een beetje voor zich uitgeschoven. Is dit er één van? Ja, ik denk het wel. En dat komt er ook wel. Ze heeft wel het minimumloon ingevoerd in 2015. Maar dat was wel het initiatief ook van de coalitiepartner, de SPD. Dat ze vervolgens weer heel slim als een ideetje overnam. Ze zelf heeft, typisch Merkel. Gepresenteerd, ja. Nou ja, eventjes resumerend zou je kunnen zeggen, als we zo de balans opmaken van dit uur, de FDP en de Groenen hebben van de jonge kiezers een opdracht gekregen om, ja, toch grote veranderingen aan te gaan brengen. Grote vraag is natuurlijk, kunnen de Groenen en de FDP daar samen uitkomen? Ze hebben gezegd eerst samen te willen praten voordat ze met een van die potentiële twee kanselierskandidaten om tafel willen. Is dat verstandig, Anke? Dat is zeker heel verstandig. En dat is zeker ook een ervaring van 2017. Toen Jamaica, dus een coalitie tussen de Christendemocraten, de Liberalen en de Groenen, dus dat misliep. En dat liep onder andere mis omdat de FDP zich niet gewaardeerd voelde. En ik vond Habeck, de co-voorzitter van de Groenen, zei dat vanochtend heel leuk. Die zei van, nou ja, als je een relatie ingaat, als je daarover nadenkt bij iemand, om met iemand gaan samen te wonen, dan zeg je ook niet, oh, je snurkt en je bent altijd te laat en je tandpasta is op boven. En eigenlijk, ja, dan zeg je toch eerst maar de leuke dingen. Dus ja, en dat vond ik eigenlijk wel goed hoe hij dat zo'n beetje. En ik denk dat de liberalen hem ook heel erg waarderen. Dus ik denk dat Habeck, want dat is ook altijd een. Ze zeggen nu heel vaak vertrouwen. We moeten vertrouwen opbouwen. En ik heb eigenlijk het idee dat ze dat zou lukken. Tenminste, ik. Maar goed, Habeck is heel opgewekt over die tandpasta en dat die beren wel zo'n beetje uit de weg kunnen worden geruimd. Maar er zijn tussen die twee partijen, Nienke, toch hele grote verschillen die ze nu onderling moeten uitvechten. Kun je eens beschrijven, waar zitten die verschillen? Ja, de FDP is heel erg tegen het verhogen van de belastingen waar de Groenen voor zijn. De FDP is tegen het verhogen van het minimumloon of tegen een wettelijk minimumloon überhaupt. De Groenen die willen natuurlijk die willen druk uitoefenen op de industrie om te veranderen en om te vergroenen. En de FDP vindt dat het een zaak is van de industrie zelf. En die willen alleen maar de handel in CO2-emissie certificaten makkelijker maken. Maar ja, de Groenen zijn er onderling ook nog niet helemaal over uit, hè, met wie ze nou het liefste zouden willen in zo'n coalitie. Want je noemde net Habeck, een van de voorzitters, of een van de lijsttrekkers. Hij heeft natuurlijk plaats gemaakt voor lijsttrekker Baerbock, een van de voorzitters van de partij. Hij heeft eerder ervaring gehad om met zo'n Jamaica-coalitie te regeren, zwart, groen en geel, naar de kleuren van de Jamaicaanse vlag. Maar er zijn ook heel veel Groenen die juist veel liever over links gaan. Ja. En juist de jongere Groenen willen dat graag. Ik denk zeker, want de groenen komen, zeg maar, oorspronkelijk uit de SPD, zeg maar. En dat is en in Rijnland-Pfalz, dus die andere deelstaat die door de SPD wordt geregeerd, daar werken ze dus samen. Daar hebben ze dus zo'n stoplichtcoalitie, een ampelcoalitie. En dat werkt heel goed. Dus de Groenen zijn zeker veel dichter bij de SPD. En omdat bij de Groenen ook altijd de basis van de partij ook daar ook altijd over gaat stemmen van wat gaan we doen, kan ik me niet voorstellen dat ze naar Jamaica gaan. Want het is voor de Groenen al, zeg maar, als ze met de FDP gaan, dan moeten ze al wat dingen opofferen, wat jij net zei. Maar als ze dan ook nog naar de CDU zouden gaan, dat is dan net te veel. Ja, ja, Habeck die noemde vandaag ook de CDU eigenlijk regierungsunfähig, omdat ze zoveel ruzie hebben onder elkaar nu over de positie van Laschet. Dus, ja. En even naar de SPD kijkend, want ook daar hoor je nu veel. Ja, daar zijn natuurlijk veel jongeren in de partij die met name liever veel meer over links gaan. Bijvoorbeeld onder leiding van Kevin Kühnert, een belangrijk figuur daar. Hoe groot acht jij de kans dat die stroom de doorslag gaat geven? Ach, dat is iets wat altijd speelt in de SPD. Kijk, Olaf Scholz was zelfs een Juso. Gerhard Schröder was Juso. Dat zijn de jonge socialisten. Dus die waren allemaal... Toen had Scholz nog allemaal krullen op zijn hoofd. Dus die is veranderd uiterlijk. En ook, dus dat is echt iets van... Dat zijn de gevechten die je kent van de Sociaaldemocraten. En als zij nu na zoveel jaar eindelijk het kanselierschap kunnen hebben... dan denk ik, zijn ze ook meer bereid tot compromissen. En ze hebben het nu echt... Dat was gewoon... Kijk, Scholz wilden ze niet als voorzitter. Nu hebben ze twee voorzitters die wat van de linkere vleugel zijn. Dat is goed gegaan voor de partij. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze daardoor zeg maar, de gevaar zouden lopen... om niet regeringsfähig te zijn. Ja. Als je het allemaal zo optelt, dan gaat het echt allemaal wel even duren in Duitsland, hè, Nienke? Eerst moeten die FDP en de Groenen dus maar eens even kijken... of ze wel of niet ruzie gaan maken over de tandpasta... of over de punten waar ze het wel over eens zijn... Dat zal waarschijnlijk best wel even duren. Dan moeten ze er vervolgens dus nog waarschijnlijk het liefste met de SPD uitkomen. Ik hoorde sommige mensen al zeggen... het zou goed kunnen dat Angela Merkel het record van Helmut Kohl gaat verbreken... als langzittende kanselier. Dat is ergens zo rond de kerst. Want ja, ook Duitsland staat misschien dus aan maanden... we weten er in Nederland alles van... maandenlange coalitieonderhandelingen. Ja, en Scholz heeft volgens mij vandaag beloofd... dat hij het voor de kerst zou willen afronden. Dus die ambitie is er wel... Die had Mark Rutte ook, hè, in maart. Ja, ook. Ja. en ik geloof ook dat de partij op dit moment, of in ieder geval Habeck... die wilde ook niet het allemaal in te veel detail afkaarten... om dan ook snel met de grote coalitie... Maar wat is het gevoel in Duitsland? Hè? Vinden ze het vervelend als hij heel lang geformeerd wordt, Anke? Ja, absoluut. Ja? Ja, je merkt, er zijn zoveel problemen nu. En het is een van de grote problemen dat alles te lang duurt in Duitsland. En dat is... Kijk, bij de vluchtelingencrisis zei Merkel ooit... Ja, nu moeten we snel zijn, nu moet snelheid voor gründlichkeit. Maar ja, we waren weer zo gründlich en het duurde ook allemaal weer zo lang. Dus ik vind... En eigenlijk is dat misschien ook net zo'n... Ja, zo'n opportunity dat je zegt van... Nu is dat een kans, juist omdat Merkel, de tijdperk Merkel, over is. En mensen willen een verandering. En daarom denk ik eigenlijk dat nu, zeker zoals Habeck en Lindner... En Lindner kan niet nog een keer opstappen uit de coalitieonderhandelingen. Dat er nu meer discipline heerst. Dat het zoiets van, ja, we moeten dit nu echt redden. En ook... Omdat Scholz nu, hij heeft echt de grote kans dat de Sociaaldemocratie nu weer kan leiding geven. Ja, en dat moeten ze gewoon lukken. Ja, Julian, jij zei ook meteen, hè, van alsjeblieft niet te lang onderhandelingen over een nieuwe regering. Ik weet ook niet zeker of het deze keer zo lang duurt. Want ik denk ook dat de kleine coalitiepartner die dus niet zijn wil krijgt, zeg maar. Dus de FDP als we met de SPD samen gaan. Of de Groenen als ze met de CDU gaan. Die kan zijn medewerking natuurlijk ook best wel duur verkopen. Verkopen. Dus met wat aantrekkelijke ministerposten of zo. Dus ik denk dat... en daar zijn zich SPD en CDU denk ik ook van bewust. Dus... Anke, nog even over dat proces wat we nu ingaan. Want in Duitsland gaat het dus heel anders dan in Nederland. Hè? We hebben hier geen formateur. Het gaat er een beetje om wie het eerste en het handigste in de telefoon klimt. Toch? Als in, het mag. Je mag zeggen, ik ben Laschet, ik heb wel verloren... maar alsnog vind ik dat ik aanspraak heb om een regering te vormen. Het is niet bij wet verboden. De Sociaaldemocraten noemen het ondemocratisch. Het kanselier wordt wie de meeste stemmen krijgt in de Bondsdag. Dus Laschet en Lindner dus, hebben ook vannacht al gebeld met elkaar. Dus dan, natuurlijk zijn er gesprekken, die kennen elkaar heel goed. Dus dat is het niet. Maar ze proberen. Ik denk nu dat ze echt proberen, want het was ook negatief in 2017... dat van alle onderhandelingen, alle journalisten wisten van alles... En dat ze nu echt proberen echt hun bek te houden voordat het echt serieus wordt. Dus dat geloof ik gaat beter nu. Als jullie het voor het zeggen hadden, tot slot, wat zou je morgen als allereerste gaan aanpakken, Nienke, in Duitsland? We hebben zoveel zwakstellen benoemd in dit gesprek. De kolencentrales zou ik iets sneller sluiten dan de voorziene 2038. Want Duitsland is juist door de austiek uit de atoomenergie heel erg afhankelijk geworden van kolen, hè? Ja. Anke? Ik zou de manier van besturen veranderen. Want volgens mij is er een soort traagheid in de ministeries. En wij zijn een rijk land. We hebben dat gezien met corona. Er is ineens heel veel geld. En ik heb het idee dat we eigenlijk de mensen, ook zeker de mensen in de ministeries, dat we te weinig eisen van ze. En dat we eigenlijk op maar de Duitse ambtenarij, die is toch beroemd om ons. Ja, maar de manier hoe het wordt bestuurd. Ik denk dat je veel meer in projecten moet denken, dat je veel meer moet. Ja, ik zou een visie ontwikkelen. Weet je, het is zo'n beetje als je hier in een straat kijkt in Berlijn, of dan zie je een straat vol auto's. En dan denkt iedereen, maar iedereen denkt, ja, ik wil niet de auto's verbieden, ik wil wel auto rijden. Maar je ziet die visie niet, hoe die straat wel zou kunnen uitzien. Als er maar bomen zijn, als het makkelijker is om een auto te huren, als er meer fietsen zijn. En dat mis ik zo. En ik zou eigenlijk voor het eerst een visie ontwikkelen, hoe wil ik eigenlijk Duitsland hebben over 10 jaar. Maar zie je die komen met de huidige poppetjes? Ik hoop een beetje. Julian? Ik zou het mobiel internet aanpakken. Want dat vind ik echt verschrikkelijk. Zodra ik de grens oversteek, heb ik geen bereik meer. Dus, zelfs in Berlijn viel op, hè? Op sommige plekken. Ja, dat is echt iets waar Duitsland ontzettend in achterloopt. Ja, en het is ontzettend duur om wifi te hebben thuis. En, dat is gewoon niet te doen. Ja. Heel erg benieuwd. Moet hier allemaal verder gaan. Ja, en gelukkig, want misschien maar hebben wij het niet voor het zeggen. Genoeg te doen voor de komende kanselier. En een lange formatie lijkt in ieder geval aanstaande. Ik wil jullie heel hartelijk danken hier in het Michel Berger Hotel. We spraken met Nienke van Verschuur van NRC Handelsblad. Met Julian Ide, columnist bij de Berliner Zeitung. En met Anke Plettner, journalist bij de Duitse publieke omroep. Ja, daarmee zijn wij, Tim, aan het einde gekomen van onze speciale uitzending. Duitsland kiest vanuit Berlijn. Het was een feest om te maken, twee keer. Ja, het was voor de Duitsland-liefhebber was het een feest. Hopelijk voor de luisteraar ook. Morgen dan zijn wij er als bureau Buitenland niet. Want dan speelt Ajax in de Champions League. Moet ook gebeuren. En dan hoort u langs de lijn en omstreken. Woensdag dan zijn we er wel weer met bureau Buitenland. En wel om 7 uur. Zometeen Kunststof met Frenk van der Linden. En hij ontvangt schrijver Gustaaf Peek. Maar nu eerst het NOS-journaal.